श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 90 14 सितंबर 1884 साधना तथा साधु संग। ज्ञान अज्ञान के परे चले जाओ। सहस्त्र का शुष्क ज्ञान। श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं। आज नरेंद्र, भवनाथ आदि भक्त कलकत्ते से आए हैं। दोनों मुखर्जी भाई, ज्ञान बाबू, छोटे गोपाल, बड़े काली ये भी आए हैं। तीन चार भक्त कोल नगर से आए हुए हैं। उन्हें बुखार आया था। सूचना आई थी आज रविवार है, 14 सितंबर 1884। पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेंद्र अपनी माँ और भाइयों की चिंता में पड़कर बड़े व्याकुल हैं। वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बाबू चार परीक्षाएं पास कर चुके हैं। वे सरकारी नौकरी करते हैं। 10-11 बजे के लगभग आए हैं। श्री रामकृष्ण ज्ञान बाबू को देखकर, क्यों जी, एकाएक ज्ञानोदय यह क्या? ज्ञान साहस्य, जी बड़े भाग्य से ज्ञानोदय होता है। श्री रामकृष्ण साहस्य, तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो? हाँ, मैं समझा, जहाँ ज्ञान है वहीं अज्ञान है। वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे, परंतु लड़कों के शोक से वे भी रोए थे। अतएव तुम ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। पैरों में अज्ञान का कांटा लग गया है, उसे निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटे की जरूरत है। निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक देना चाहिए। ज्ञान कहता है, यह संसार धोखे की टट्टी है। और जो ज्ञान और अज्ञान के पार चले गए हैं, वे कहते हैं यह आनंद की कुटिया है। वह देखता है ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तब आदमी निर्लिप्त हो सकता है। उस देश में बढ़ई की औरतों को मैंने देखा है, ढेकी में चूड़ा कुटती है, एक हाथ से धान चलाती है, दूसरे से बच्चे को दूध पिलाती है, साथ ही खरीददारों से बातचीत भी करती है। कहती है, तुम्हारे ऊपर 2 आने उधार है, दे जाना। परंतु उनका 12 आना मन हाथ पर रहता है कि कहीं ढेकी न गिर जाए। 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आने से काम करना चाहिए। श्री रामकृष्ण शशधर पंडित की बात भक्तों से कह रहे हैं। देखा, एक रूखा आदमी है, केवल सूखा ज्ञान और विचार लेकर है। जो नित्य में पहुंचकर लीला लेकर रहता है, उसका ज्ञान पक्का है, उसकी भक्ति भी पक्की है। नारदादि ने ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भक्ति ली थी, इसी का नाम विज्ञान है। केवल ज्ञान शुष्क होता है, जैसे एकाएक फूट पड़ने वाले आतशबाजी के अनार कुछ देर फूल छूटने पर तुरंत फूट जाते हैं। नारद और सुखदेव आदि का ज्ञान जैसे अच्छे अनार, थोड़ी देर एक तरह के फूल निकलते हैं, फिर बंद होकर दूसरी तरह के फूल निकलने लगते हैं। नारद और सुखदेव आदि का ईश्वर पर प्रेम हुआ था। प्रेम सच्चिदानंद को पकड़ने की रस्सी है। दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। बकुल के पेड़ के नीचे बैठने की जो जगह है, वहाँ 2-4 भक्त बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हैं। भवनाथ, दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर, छोटे गोपाल, हाजरा आदि थे। रामकृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जा रहे हैं, वहां जाकर जरा बैठे। मुखर्जी हाजरा से, आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है। श्री रामकृष्ण साहस्य, नहीं, बचपन से ही इनकी यह अवस्था है। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से लौट रहे हैं। भक्तों ने देखा, भावावेश में हैं, पागल की तरह चल रहे हैं। जब कमरे में आए तब प्रकृतिस्थ हो गए।